الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں کے بولنے والے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے اور آپ کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. دین اسلام اگرچہ ہمارے زمانے میں صرف اس مذہب کو کہا جاتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لے کر تشریف لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جسے تمام انبیاء علیہم السلام لے کر کے آئے. یہ الگ بات ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانے میں جزئی مسائل میں احکامات الگ رہے، مگر جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، جو کلیات ہیں، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں مشترک ملیں گی آپ کو. جزئیات کے اعتبار سے دین محمدی، یعنی وہ دین جو پیغمبر علیہ السلام پر اتارا گیا، وہ مکمل کامل اور اکمل قرار پایا. خود قرآن پاک میں اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیسی شاندار اور بہترین تعبیر ہے، اس سے بہتر کوئی تعبیر ہی نہیں ہو سکتی. تین جملوں کے اندر دین محمدی کی اکملیت بیان کر دی گئی کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، میری طرف سے جو تمہیں نعمت دی جانی تھی وہ میں نے تام کر دی، اور صرف ایک ہی چیز سے میں راضی ہوں، وہ ہے دین اسلام. اسی پر تمہیں جینا ہے اسی پر تمہیں مرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعنی کیسی تاکیدی گفتگو ہے آپ اندازہ لگائیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں اسلام ہی کی حالت میں جان دینی ہے, یہ بات کہی گئی. تو یہ قرآن پاک کا پیغام ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہر وقت راسخ رہنا چاہیے, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دین اسلام پر قائم ہیں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, ہماری آنے والی قیامت تک جتنی نسلیں ہیں ان میں کہ ہر ایک بچہ ہر ایک بچی وہ بھی اسی طرح دین اسلام پر جیے, دین اسلام پہ مرے, یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہی نجات کا راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, آخرت میں وہ ٹوٹے اور نقصان میں سے والوں میں سے. تو ہم اپنے لیے بھی یہ نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے, اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہمیں یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے, اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں کو دینی ماحول عطا کریں. بے شعوری کی حالت میں بھی اور شعور کے بعد بھی دونوں حالتوں میں دینی ماحول ضروری ہے. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے, جب بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن یہ بچہ اگرچہ دیکھنے میں بے شعور معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کے لاشعور میں بھی شعور پایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کیسے پایا جاتا ہے. ایک بچہ جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں, بولنا بھی نہیں جان رہا, لیکن جب بھی وہ بولے گا تو وہی زبان بولے گا جو اس کے گھر میں بولی جاتی. بتائیے بولنے سے پہلے کیا اسے اسکول میں بٹھانا پڑتا ہے؟ منی پور میں رہنے والا بچہ, اس کے گھر میں جو زبان منی پوری بولی جا رہی ہے, جب بھی بولے گا وہ خود بخود وہی بولے گا. اس زبان کے نام اسے یاد ہوں گے, اس زبان کی چیزیں اسے یاد ہوں گی. اردو بولنے والا اردو والے ماحول میں جو پلے گا بڑھے گا تو وہی زبان بولے گا, انگریزی والا وہی زبان بولے گا. اسی لیے اس زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے. پتہ چلا کہ یہ بچہ بے شعور ایک حد تک تو ہے لیکن بالکل بے شعور نہیں ہے. ایک صاحب سے میں نے واقعہ سنا کہ مغل بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو سنک سوار ہوئی کہ بچوں کی تربیت ایسے کی جائے کہ ان کے سامنے کچھ نہ بولا جائے, بالکل ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ان کے کان میں کوئی آواز ہی نہ پڑے کسی بھی زبان کی. پانچ سال انہیں اس ماحول میں رکھا گیا. پانچ سال بعد جب اس ماحول سے نکالا گیا تو کچھ نہ بول سکے نہ کہہ سکے. کیوں؟ اس شعور کے زمانے میں ان کے ذہن و دماغ میں جو ذخیرہ آنا چاہیے تھا الفاظ کا وہ ہے ہی نہیں. اب انہیں سکھانا پڑے گا تو بولیں گے, بغیر سیکھے نہیں بول سکتے. تو یہ بچے جو بے شعور ہیں ان کو بھی اچھے ماحول میں آپ کو رکھنا ہے. اس کے لیے گھر کا ماحول اچھا بنانا پڑے گا. ہمارے گھر کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو, اولیاء اللہ کا ذکر ہو, حلال حرام کا ذکر ہو, ناجائز جائز کا ذکر ہو, بچوں میں بھی بے اختیاری طور پر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب ان کا ذہن بالکل صاف ہے سلیٹ اور تختی کے مانند, اس وقت ان کے ذہن پر نقش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نقش کرنا ہے, ایمانیات کو نقش کرنا ہے, ضروری عقائد کو ان کے دل کے اندر گھول کر کے پلا دینا ہے, جو ضروری مسائل ہیں ان کو یاد کرانا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم دینی. آج ہر قوم میں اسکول پڑھانے کا رواج پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. آج سے 10 سال پہلے کی آپ رپورٹ دیکھیں اور آج کی دیکھیں. آج ایک رکشہ چلانے والا, مزدوری کرنے والا ہلکی پھلکی غذا کھاتا ہے, لیکن چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے, انگلش میڈیم میں پڑھے, ہائی فائی تعلیم حاصل کرے. تو ہم اس سے منع بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو انگریزی سکھائیے, قومی زبان سکھائیے, سائنس سکھائیے, جغرافیہ سکھلائیے, دین اس سے منع نہیں کرتا. لیکن کہنا ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دنیاوی تعلیم ہے یہ سب ثانوی درجے کی ہے, دوسرے درجے کی ہے. ایک مسلمان کے لیے پہلے درجے کی تعلیم اس کا قرآن ہے, اس کے عقائد ہیں, اس کے اعمال ہیں. آپ اس سے غافل مت رہیے. اس کے لیے اگر گھر میں ہے انتظام, گھر میں پڑھائیے, اور عام طور پر اگر گھر میں نہیں ہے تو مکتب میں بھیجیے, اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کیجیے, اور یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا. ماں باپ کو جمع کیا جائے, ان کو اس کی ضرورت سمجھائی جائے, ان کو آمادہ کیا جائے, تو جب وہ اسکول میں ماہانہ 200 روپے 300 روپے دے سکتے ہیں تو مکتب میں 25 روپے کیوں نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن دیں گے کب؟ جب دو چیزیں سامنے ہوں. کوئی چیز, کوئی آدمی اپنے پیسے نالی میں نہیں ڈالنا چاہتا. کوئی آدمی اس سے کہو کہ بھائی نکال کے جیب سے نالی میں ڈال دے, ڈال دے گا کوئی؟ ہرگز نہیں. پیسے آدمی جب ہی خرچ کرتا ہے جب اس کو ریٹرن میں کچھ فائدہ ملے تو پیسے خرچ کرتا. تو دو باتیں کیا ہیں, ایک تو آپ اس کی اہمیت اس کے دل میں ڈالیے کہ بھائی دین بہت اہم چیز ہے, اس کے لیے تم خرچ کرو, تو وہ خرچ کرے گا. دوسرے یہ کہ آپ اس بچے پر محنت کیجئے, جب اسے رزلٹ نظر آئے گا کہ یہ بچہ گھر میں جا رہا ہے تو سلام کر رہا ہے, یہ بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو گھر کے داخل ہونے کی دعا پڑھ رہا ہے, یہ بچہ جب چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ کہہ رہا ہے, یہ بچہ قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے, تو وہ 25 نہیں 50 روپے دینے پہ تیار ہو جائے گا, کیونکہ اس کو رزلٹ مل رہا ہے, اس کے دل میں خوشی ہوگی. اور آپ نے خالی 25 روپے تو لے لیے اور پڑھایا ہے نہیں, کھیل کود کر کے بچہ گھر واپس چلا گیا, تو آج اس نے 25 دے دیے, کل 10 روپے بھی نہیں دے گا. کیا تم نے ہمارے بچے کو ضائع کر دیا؟ تو اس لیے جمعیت الماہین کی طرف سے جو دینی تعلیمی بورڈ قائم ہے اس کا منشا یہ ہے کہ گھر گھر میں دینی تعلیم ہو، گھر کا کوئی بچہ بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، اور نظام اس کا مستحکم ہو، منظم ہو، نگرانی کا انتظام ہو، بچوں کی حاضری کی پوری فکر ہو. یہ نہیں کہ جتنے آگئے پڑھا لیا، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، باز پرس ہونی چاہیے. جہاں پر کل وقتی مکتب قائم ہو سکتا ہو وہاں کل وقتی کیجئے، جہاں کل وقتی نہیں ہو سکتا وہاں ایک ایک گھنٹے کا کیجئے، بچوں کا بھی کیجئے، بچیوں کے بھی تعلیم کا نظم کیجئے. کیونکہ بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں دین آئے گا تو اس کے گود میں جو نسل پلے گی اللہ تعالیٰ اس میں بھی دین پیدا فرمائے. ان کے لیے معلمات کا انتظام، وہ انہیں پڑھائیں. اور جیسا کہ ابھی مفتی سراج صاحب نے فرمایا، حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا، یہ خالی چند سو روپے دینے سے آپ یہ مکاتب کا نظام کامیاب نہیں کرا سکتے، مقامی ساتھیوں کو کھڑا کرنا پڑے گا، وہ اپنا کام سمجھ کر کے یہ کریں گے، وہیں سے یہ چیزیں نکل کر کے آئیں گی اور آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی. میں نے کلکتے میں بھی یہ بات کہی تھی، پیسہ اصل نہیں ہے، کام اصل ہے، پیسہ تو خادم ہے. آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، اور کام نہ کریں خالی پیسے کے پیسے کے اس میں رہیں، پیسہ آئے گا تو کام کریں گے، تو بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں. بہرحال ہمیں خوشی اور مسرت ہے کہ آپ حضرات نے حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود یہاں تشریف لا کر دینی جذبے کا ثبوت دیا، قربانی پیش کی. اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ حضرت مفتی سراج صاحب کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ کام اس صوبے میں آگے بڑھے گا. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین و ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اسلام کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کامل شرح صدر عطا فرمائے. آمین. کامل شرح صدر، اگر کامل شرح صدر ہو جائے گا تو قرآن کیا کہتا ہے، افمن شرح اللہ صدره علی الاسلام فهو علی نور من ربی، اس کا دل اسلام کے لیے منشرح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کو اپنے رب کی طرف سے روشنی عطا ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے. اور دین کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے تو اسے کوئی کھٹک نہیں ہوتی، تردد نہیں ہوتا، وہ آنکھ بند کر کے دین پر عمل کرتا ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں، مسلم معاشرت کے بارے میں، نکاح طلاق کے بارے میں، تو اس کی دو جہتیں ہیں. پہلی جہت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، دین کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہیں. نکاح کے جو مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی جو تعلیم ہے، یہ لوگوں میں عام ہونی چاہیے. اپنے بیانات میں ہم اسے موضوع بنائیں. طلاق کی ناپسندیدگی، یہ واضح ہونی چاہیے، یہ بتلایا جانا چاہیے کہ نکاح کا رشتہ کوئی مکڑی کی جالے کی طرح نہیں ہے، کھیل کھلونا نہیں ہے. آج کیا کل توڑ دیا، آج کیا کل توڑ دیا، بلکہ یہ زندگی موت کا ساتھ ہے. مضبوط عقل ہے یہ، اسے معمولی حالات کی وجہ سے توڑنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف ان دونوں کا معاملہ وابستہ نہیں ہے، دو خاندان اس سے جڑتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا جا رہا ہے اتنی مہر پر، تو وہ صرف اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں فلاں کو شوہر کے طور پر قبول کر رہی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ شوہر کے باپ کو باپ کی حیثیت سے اور شوہر کی ماں کو ماں کی حیثیت سے قبول کر رہی ہوں. اور جب مجلس نکاح میں شوہر سے کہا جاتا ہے فلاں کی بیٹی تمہارے عقد میں دی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، تو اس نے صرف لڑکی کو قبول نہیں کیا، لڑکی کے ماں باپ کو بھی قبول کیا ہے، لڑکی کے بھائی بہنوں کو بھی قبول کیا ہے، لڑکی کے رشتہ داروں کو بھی قبول کیا ہے، لڑکی کے خاندان کو بھی قبول کیا ہے. دو آدمیوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ذرا سی ناگواری ہوئی اور ٹھوٹا ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے پورا ادھر بھی خاندان ہے ادھر بھی خاندان. پھر اگر بچے ہو جائیں تو اور نزاکت بڑھ جاتی. ماں باپ میں گڑبڑ ہو، سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ اثر اگر کسی پر پڑتا ہے تو بچوں پہ پڑتا ہے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ طلاق. طلاق پسند نہیں. پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا، بھئی کہیں مجبوری پیش آ جائے تو پہلے سلجھانے کی کوشش کرو، پھر بھی اگر ناگواری ہو تو ایسے طہر میں جس میں ملاقات نہ ہوئی ہو بیوی سے ایک طلاق دے کے چھٹی، طلاق رجی. اس میں بھی عدت کے اندر بہت گنجائش، عدت کے بعد بھی گنجائش. اور پھر یہ کہ بھائی بہت ہے دو تک کر دو. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، کیسی شاندار تعبیر ہے. لیکن اگر کسی نے حماقت میں، جہالت میں، نادانی میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے پر تین طلاقیں دے دی، تو اب جب تک یہ عورت دوسرے شوہر کا منہ نہ دیکھے اس پہلے شوہر کے ہاں لوٹ کے نہیں آ سکتی. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں سزا دی گئی عورت کو. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سزا کس کو ملی؟ عورت. لیکن یہ غلط ہے، سزا عورت کو نہیں مل رہی، یہ سزا اس مرد کو دی جا رہی ہے جس نے اس عورت کی ناقدری کی. موضوع ہی بدل دیا گیا جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالی اس ناقدری عورت، اس ناقدرے شوہر کے ساتھ اب اس عورت کو رہنا، اس عورت پر ظلم خیال کرتا ہے اللہ تعالی، اور اس شوہر کو یہ سزا مل رہی ہے کہ تیری عورت جب تک دوسرے کے ہاں نہ ہو کر کے لوٹ کر کے آئے گی اس وقت تک وہ تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی. بہت بڑا نفسیاتی علاج ہے یہ. اگر اس شوہر کے دل میں کچھ بھی غیرت اگر ہو اور یہ دوسرے شوہر کے پاس جانے کا معاملہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ میاں ایک رات گزارو طلاق لے لو یہ غلط ہے، اس شرط کے ساتھ دوسرا نکاح بھی صحیح نہیں، نکاح اگرچہ ہو جائے گا لیکن یہ شرط لگانا موجب لعنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح نکاح کرانے والے اس طرح نکاح کرنے والے کے لیے لعنت فرمائی، وہ تو یہ ہے اس نے ناقدری کی، دوسرا اچھا شوہر مل گیا تم اسی کے ساتھ رہو، کوئی بات نہیں، عورت کو کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو یہاں بھی منقوہ تھی وہاں بھی منقوہ ہے، اس کے لیے کیا سزا، سزا تو اس شوہر کے لیے ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں عوام کو سمجھانی ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے اس کا سیاسی۔ آج کل جو پارلیمنٹ میں طلاق ثلاثہ کا بل موضوع بحث ہے، یہ شرعی، سماجی، خانگی یا خواتین کی ہمدردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالص سیاسی معاملہ ہے کہ وہ اپنے ہندوؤں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ناک رگڑیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بالفرض اگر وہ پاس بھی کر دیتے ہیں تو بھی جو دیندار مسلمان ہیں کیا ان کے کہنے کی وجہ سے وہ بیوی کو پھر بھی رکھ لیں گے یا کوئی رکھنے دے گا، کوئی اسے قبول کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو کوشش اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل ہمیں اپنے معاملے کو کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر کامل شرح صدر نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ علماء کرام کہ جن کو واعظ و خطابت کا موقع ملتا ہے، یا جو امام ہیں جمعے کے موقع پر انہیں عوام سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، وہ انتہائی مؤثر انداز میں حسن معاشرت کے اوپر روشنی ڈالا کریں، تو انشاءاللہ ایسے واقعات ہی کم پیش آئے۔ دیکھیے معمولی چھٹ پٹ گھروں میں ہوتی رہتی ہے، ایسا ہونا کوئی بعید بات نہیں۔ ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، جہاں کئی برتن ہوں گے تو کھنکیں گے، کون سا ایسا گھر ہوگا، جتنے یہاں پر حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صاحب عیال ہیں، کہ کبھی بھی بیوی کے ساتھ کچھ انبن نہ ہوئی ہو، کیا ایسا ہے؟ ارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تم مجھ سے خوش ہو کب تم ناراض، کہ بتائیے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو لا وربی محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو لا وربی ابراہیم، تو مسکرا دی کہ ہاں بات تو ایسی ہے، تو یہ تو چلتا ہی ہے۔ لیکن جب آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے تو نبھانا ہی نبھانا ہے، تو یہ سب چیزیں دو چار منٹ میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صبح سے شام میں ٹھیک ہو جاتی ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس لیے یہ زندگی بھی ایک طرح کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کون کتنے صبر و ضبط کے ساتھ اسے جو ہے نبھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔